ты играй. Не манги, кой, кой, да доли, да ми. Дешко, майко, се живе, тук на този играй. Не манги, кой, кой, да доли, да ми. Ela, bratko, pregradi me.